Günaydın, günaydın, ellerime günaydın. Günaydın, günaydın, göbeğime günaydın. Günaydın, günaydın, dizlerime günaydın. Günaydın, günaydın, ayağıma günaydın. Yeni bir gün müzik dolsun, neşe hep bizimle olsun. Günaydın, günaydın, her yerime günaydın. Önce ben bir şey yapacağım, ben bitirince sen yapacaksın. Günaydın, günaydın, ellerime günaydın. Günaydın, günaydın, göbeğime günaydın. Günaydın, günaydın, dizlerime günaydın. Günaydın, günaydın, ayağıma günaydın. Yeni bir gün müzik dolsun, neşe hep bizimle olsun. Günaydın, günaydın, her yerime günaydın.